Naam, unasikiliza Radio Isanganiro. Karibu kuifuata taarifa ya habari. Kwanza habari kuu. Kuna mzozo katika chama cha ushirika cha uchimbaji mawe kwenye kijiji cha Gakungwe katika tarafa ya Kabezi na utawala wa tarafa hiyo. Mswada wa sheria iliyochanganuliwa na kupitishwa na bunge la kitaifa ni swala la wasiwasi kwa wakazi wa Kenya. Maandamano katika mitaa juu ya mswada wa sheria unaohusu bajeti hatimaye kuondolewa na rais wa jamhuri William Ruto ni ushahidi wa hilo. Mfano wa kuigwa nchini Burundi anapendekeza kinara wa chama cha UPRONA ambaye utamsikia katika habari hii. Waziri wa afya anahakikisha kuwa dawa na vifaa vya kutibu wagonjwa wa figo vinatosha. Kuna bila shaka hayo na mengine, jiunge nasi hadi tamati. Mitambo inaongozwa na Albert Nduwayo. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze. Karibu. Isanganiro. Habari kamili. Daktari anayefanya kazi katika hospitali moja ya Ngozi amemaliza siku tano baada ya upasuaji wa mwanamke mmoja. Marehemu alifariki baada ya kuhamishwa katika hospitali moja mjini Bujumbura. Akiwasiliana na familia ya marehemu, mwendesha mashtaka wa umma mkoani Ngozi Frank Ngomanziza alimkamata daktari huyo mwezi mmoja baada ya kifo hicho. Daktari Guillaume Ntawukuri Jayo anayewakilisha agizo la madaktari wa Burundi mkoani humo anatoa wito kwa kuachiliwa kwa daktari huo, akisema kuwa uchunguzi uliofanywa na agizo hilo la madaktari unathibitisha kwamba yeye sio chanzo cha kifo hicho. Habari hii imetungwa na ripota wa Radio Isanganiro mkoani Ngozi Apolinaire Muzagara. Na kwenye ukurasa huo, dawa na vifaa vya kutibu wagonjwa wanaougua kushindwa kwa figo vinatosha. Hayo yamehakikishwa na waziri wa afya ya umma akirejelea store ya hospitali Prince Regent Charles Alhamisi hii. Daktari Ridwine Baradahana pia na ripoti kuwa dawa kwa angalau wagonjwa 120 zinapatikana. Ili kuzuia kukatika kwa store, alisema maagizo ya mwaka mzima yatawekwa. Na kiongozi wa chama wa kundi la wabunge wa chama Senel lililoundwa hivi karibuni na wabunge 13 anathibitisha kuwa utaratibu uliozingatiwa unasalia kuwa wa sheria. Wakati wabunge wengine 18 kutoka chama hicho wanalani ukiukwaji wa sheria ya ndani inayolenga wabunge, Leopold Hakizimana anasema kwamba kando na kanuni hiyo, marekebisho hayo pia yalizingatia kanuni za ndani za chama hicho. Tukisalia katika ukurasa huyo wa siasa, maandamano ya Kenya kupinga mswada wa fedha 2024 kuelekea 2025 unaotoa ongezeko la ushuru yaonyesha kwamba raia wanafuatilia kwa karibu uchanganuzi na upitishaji wa miswada katika bunge la kitaifa. Olivier Nkurunziza, kinara wa chama UPRONA, anayetoa maelezo hayo anakaribisha hata hivyo tabia ya rais William Ruto ambaye alielewa haraka malalamiko ya wakazi wake. Anatoa wito wa dhati kwa wakazi wa Burundi na wanasiasa kutumia mfano huo wa Kenya ili kufuata kwa karibu maudhui ya miswada ya sheria inayopitishwa na bunge. Tumusikilize katika tafsiri ya Evariste Nziko Banyang. Ni bintu byiza cyane rero ariko ibikorwa nk'ivyo natwegwe byo dukigisha. Na sisi jitihada hiyo inaweza kutuelimisha kuzingatia wamiliki wa sheria kabla ya kuidimisha mswada wa sheria. Mnaona kuwa nchini Kenya wakati inakaribia kupitisha mswada wa sheria unaohusu bajeti ya serikali, raia wamesimama na kutazama vizuri yaliyomo na kukataa vitu visivyo na thamani kwa raia. Kwa upande wetu, mambo hayo yanapitishwa bila kujua yaliyomo. Sheria hiyo ya bajeti ndio inaonyesha sura ya nchi katika mwaka ujayo. Je, kuhusu barabara, elimu, afya, kutaendelezwa nini? Ni kwa hayo mtu anaweza kutambua sura ya nchi kama itaendelea kiuchumi au la, kama raia watapata maendeleo au hapana. Bila kufuatilia kwa karibu sheria hiyo, hakuna mtazamo mwingine unaoweza kutoa, kwa sababu unakosa mwanzo ili kueleza kwamba serikali ilifanya vyema au vibaya. Somo tunalopata ni kujua kwamba tukichagua watu wanalazimika kutunga sheria zinazosaidia raia maishani. Kwa hiyo wakati wowote viongozi tawala au wabunge wakikutana, wafanye kazi kwa ajili ya maendeleo ya raia, tukichunguza ushuru, mahitaji ya raia. Kwa hayo yote tunapaswa kutambua ni nini kinachohitajika kwa Warundi. Yankenegwa ivyo rero byose duteza kubona mbega n'igiki Abarundi dukeneye. Naam, aliyekuwa akisikika ni Olivier Nkurunziza, kinara wa chama IPRONA, alikuwa akitafsiriwa na mwenzetu Evariste Nziko Banyankapunde. Habari hii inaendelea. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Unaoendelea kutega sikio, mpenzi msikilizaji, ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Isanganiro. Habari hii inaendelea. Waziri wa Nishati na Madini anahakikisha kwa mara nyingine kwamba umeme utapatikana hivi karibuni. Ibrahimu Uwizeye Ijumaa aliyasema katika mahojiano kwa umma na waandishi wa habari yaliyoandaliwa kutoka makao ya Makamba kuhusu kufunguliwa tena kwa mipaka ya ardhi na Rwanda. Burundi inasalia kwenye masharti yake ya kuwarejesha makwao wanaodaiwa mapinduzi ya serikali mwaka 2015, kulingana na waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa maendeleo Balozi Albert Shingiro. Na ndani ya shirika linalopiga vita dhidi ya rushwa, wanashutumu kasoro ya kiutaratibu. Hayo ni kuhusu wanamemba wa chama cha ushirika Dushirehamwe Twizere Imbere kinachohusika na uchimbaji mawe kwenye kijiji Gikungwe tarafani Kabezi, wanaolalamikia kusitishwa kwa shughuli zao ambazo ziliwaingizia kwenye umaskini. Chama hicho kinaeleza kuwa uongozi wa tarafa ulipatia eneo hilo kwa mfanyabiashara mwingine kabla ya kumalizika kwa mkataba. Utawala unahakikishia kuwa swala hilo litashughulikiwa hivi karibuni. Habari hii imetungwa na mwenzetu Charles Makoto. Na wakazi wa mji wa Rumonge, hususan kata za kusini mwa mji huo, ambao wanakabiliwa na tishio la mafuriko ya mto Murembwe, wanadai utaratibu unaofaa ili kuzuia mafuriko hayo kabla ya kuanza kwa msimu jao wa mvua. Katika mkutano wa kuwasilisha miradi iliyokamilika na ijayo ya tarafa ya Rumonge Alhamisi hii, Augustin Minani, katibu tarafa wa Rumonge, alisema tayari ameisha wasilisha swali hilo kwa mamlaka husika. Habari hii imetungwa na Jean-Pierre Misago, ripota wa Radio Sanganiro mkoani Rumonge. Jean-Pierre Misago. Punde habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Kabla ya kuhitimisha habari hii, nchini Marekani, rais wa Marekani Joe Biden na mtangulizi wake wa chama cha Republican Donald Trump wamemaliza mdahalo wa urais wa television baada ya takriban saa moja na dakika 40. Wawili hao ambao wanachukiana waziwazi hawakupiana mikono walipofika kwenye seti ya CNN, na mjadala haraka ukageuka kuwa makabiliano makali na kushutumiana vikali. Wagombea hao wawili kwenye kiti cha urais nchini Marekani wamekabiliana kuhusu mfumuko wa bei, uhamiaji, haki ya kutoa mimba na Ukraine wakati mdahalo huu wa kwanza. Mjadala ulianza juu ya swali la halama ya maisha, mfumuko wa bei unaua nchi hii, amesema mgombea wa chama cha Republican mwenye umri wa miaka 78, ambaye amehakikisha kuwa nchi chini ya utawala wake, Marekani ilikuwa inaongoza kwa uchumi mkubwa zaidi duniani. Tulikuwa na uchumi bora katika historia ya nchi yetu, na hatukuwahi kuwa na mafanikio mengi hivyo, dunia nzima ilishangaa. Joe Biden amekiri kwamba mfumuko wa bei umeongeza bei zaidi kuliko mwanzoni mwa muhula wake, lakini amesema anastahili sifa kwa kuweka mambo pamoja baada ya janga la virusi vya corona. Mgombea huyo wa chama cha Democratic mwenye umri wa miaka 31 alijibu kwamba kinyume chake uchumi ulikuwa katika hali mbaya alipochukua hatamu ya inchi, na kusifu rekodi yake katika swala la ajira na mageuzi ya kijamii. Rais Biden mwenye umri wa miaka 81 ameongeza kuwa anataka kurekebisha mfumo wa ushuru kwa kuongeza ushuru kwa matajiri. Kwa hayo mpenzi msikilizaji, sina la ziada isipokuwa kukushukuru. Nimshukuru pia fundi mitambo Albert Nduwayo. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze, kwa heri.